Aflofarm. W MediaMarkt wybierasz spośród tysięcy produktów, a kupując na MediaMarkt.pl możesz odebrać zamówienie w naszych sklepach już w 29 minut lub w 20 tysiącach innych punktów odbioru naprawdę blisko Ciebie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 listopada, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. O poranku informuje o tym resort zdrowia. Polski rząd nie zgodzi się na wprowadzenie mechanizmu uzależniającego wypłatę środków unijnych od praworządności, tak mówi szef kancelarii premiera. W Moskwie z powodu pandemii wprowadzone będą nowe ograniczenia. Tylko tam dziennie zakaża się 6 tysięcy ludzi. W Polsce zarejestrowano 24 051 nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 419 osób, a wyzdrowiało ponad 13 200 zakażonych. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim. W ciągu doby wykonano ponad 57,5 tysiąca testów. Resort zdrowia poinformował, że zajętych jest ponad 22 tysiące łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID. W sumie takich łóżek są ponad 34 tysiące. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce 665,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. W sumie zmarło 9,5 tysiąca zakażonych. Wyzdrowiało ponad 267 tysięcy chorych. Za pół godziny premier ma się spotkać z przedstawicielami firmy Pfizer, która jako pierwsza poinformowała, że ma skuteczną szczepionkę na koronawirusa. Przed kilkoma minutami powiedział o tym rzecznik rządu Piotr Miller. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk stwierdził, że polski rząd nie zgodzi się na wprowadzenie mechanizmu uzależniającego wypłatę środków unijnych od praworządności. Gość programu pierwszego Polskiego Radia podkreślił, że mechanizm byłby wyjściem poza traktaty unijne. Polska zamierza twardo egzekwować prawo unijne. My nie możemy się godzić na to, aby w sposób uznaniowy próbowano jedne państwa wspierać, a inne traktować niesprawiedliwie. A mechanizmy, które w tej chwili są proponowane, do tego tak naprawdę sprowadzają się. Do uznaniowości, do braku transparentności. My na to zgodzić się nie możemy. W ubiegłym tygodniu negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich zawarli wstępne porozumienie w sprawie powiązania wypłat pieniędzy z unijnego budżetu z kwestią praworządności. Wprowadzeniu takiego mechanizmu sprzeciwiają się Polska i Węgry. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zagroził odrzuceniem przez Polskę budżetu wspólnoty do roku 2027, jeśli wypłata pieniędzy będzie uzależniona od praworządności. Szef polskiego rządu wysłał list w tej sprawie do liderów unijnych instytucji, przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, a także do Angeli Merkel, kanclerz Niemiec. Ten kraj w tym półroczu przewodzi pracom Unii. Wczorajsze spotkanie kierownictwa partii dotyczyło wydarzeń, do których doszło podczas Marszu Niepodległości w Warszawie, powiedział o tym Radosław Fogiel, wicerzecznik PiSu. Politycy rozmawiali o działaniach podjętych przez policję i inne służby. Na spotkaniu zdecydowano, że sytuacja musi zostać dokładnie wyjaśniona. Podczas Marszu Niepodległości doszło do starć chuliganów z policją. Funkcjonariusze użyli gazu i broni gładkolufowej. Radosław Fogiel podkreślił, że interwencje policjantów badają odpowiednie służby. Od tych ustaleń zależy m.in. pozycja komendanta głównego policji, generała Jarosława Szymczyka. To zależy od oceny działań policji przez jego przełożonych i czy podjęte działania były adekwatne do sytuacji, co było powodem tych wydarzeń, o których już dzisiaj wiemy z całą pewnością, czyli chociażby zranienia fotoreportera. To jest wszystko jeszcze do wyjaśnienia. Policja poinformowała, że podczas Marszu Niepodległości zatrzymano ponad 300 osób. W starciach z chuliganami rannych zostało 35 policjantów. W związku z pandemią koronawirusa władze Moskwy wprowadziły na 2 miesiące nowe ograniczenia. Od dzisiaj w rosyjskiej stolicy w nocy nie będą działać bary i restauracje. Według raportów rosyjskich służb sanitarnych w Moskwie codziennie przebywa około 6 tysięcy chorych na COVID. Najbardziej niepokoi moskiewskich urzędników coraz trudniejsza sytuacja szpitali wydzielonych dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Specjalistyczne placówki przyjmują codziennie około 1,5 tysiąca pacjentów. Chcąc ograniczyć rozprzestrzenianie się nowego patogenu, władze stolicy zamknęły większość szkół i uczelni, organizując zdalne nauczanie. Od dziś mają zostać w godzinach nocnych zamknięte wszystkie punkty żywieniowe. Moskiewska administracja wyraziła zgodę na pracę tych barów i restauracji, które zdecydowały się przygotowywać posiłki na

W piątek 13 zaczęliśmy od The Killers nasze spotkanie, a przed nami, proszę Państwa, Nothing But Thieves. W Trójce to płyta tygodnia. Mamy dla Państwa dwa egzemplarze. Wystarczy wysłać imię i nazwisko z adresem pod numer 71335, ale też coś, co wyróżni Państwa wiadomość. I wtedy będzie nam łatwiej wybrać te osoby, które dostaną od nas płytę tygodnia. 12,5 minuty po godzinie 11. This feels like the end. Kolejny, proszę Państwa, optymistyczny tytuł w piątek 13. O tym mam nadzieję, że jeszcze sobie porozmawiamy o tej dacie, ale jestem teraz zobligowany do tego, żeby powiedzieć Państwu, do kogo trafi płyta tygodnia, do jakich miast. Rybnik i Kraków. Pani Laura zwłaszcza tutaj wzięła sobie do serca moją prośbę o to, żeby się wyróżnić w wiadomościach. Jest ich sporo, także do pani Laury z Krakowa trafi płyta i do pana Sławomira z Rybnika.

bardzo dzisiaj w programie, proszę Państwa. Zmieniają się nasze przyzwyczajenia, jeśli chodzi na przykład o rozrywkę. Co ciekawe, konsumujemy coraz więcej treści audio, a jest w czym wybierać. Oprócz radia jest też mnóstwo podcastów, które tworzą także dziennikarze Polskiego Radia. I o rynku podcastów porozmawiam ze specjalistą Karolem Stryją, który od lat obserwuje ten segment rozrywki. Oprócz tego dzisiaj także o prozdrowotnych właściwościach niektórych drzew. A jeśli ktoś oprócz przyrody lubi kino, to także mamy dla Państwa propozycje filmowe od Ryszarda Jaźwińskiego. A jeszcze w tej godzinie lektura w trójce, czyli opowiadanie Janusza Głowackiego My Sweet Raskolnikow. 25 minut po godzinie 11. Glaca i Kora. Spodziewałem się, że będzie ostro, ale że aż tak, proszę Państwa. Mamy piątek 13. Wiadomo, jaka sława roztacza się wokół tej daty. Dzisiaj poszukajmy potwierdzenia albo może zaprzeczenia, że to dzień pechowy. Może mają Państwo jakieś opowieści, którymi chcieliby się Państwo podzielić. 71335 albo po prostu piotr.firan@polskieradio.pl, ale też muzyczne propozycje od Państwa na piątek 13. są mile widziane. Proszę je zgłaszać SMS-owo lub mailowo. 26 minut pozostało do godziny 12. Może niektórzy z Państwa dopiero się budzą. To tylko przypomnę, mamy 13 dzień listopada. Jest to 317 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 6.52, a zajdzie o godzinie 15.48. Dzień potrwa 8 godzin i 56 minut. Najpopularniejsi solenizanci 13 listopada to Benedykt, Mikołaj i Stanisław. Składamy serdeczne życzenia. Rzadko kiedy było miło. Dajmy spokój już. Dobrze wiesz, że i tak się nie lubimy. Myślałem, że znikniesz gdzieś, że ze mnie tu wyjdzie. Ale czas pokazuje coś innego. Płynie sobie to piątkowe przedpołudnie w programie trzecim, proszę Państwa. Prosiłem o propozycje muzyczne. Doprosiłem się od pani Kasi z Warszawy. piotr.firan@polskieradio.pl. Wybijmy się nieco z rytmu teraz, chociaż nie do końca. I'm at the border. past tense, dig an arrow from your quiver, oh, we're past tense, what's the child about to anyone? I'm out of my death, out of my death, I'm out of my death, out of my death, yeah. My head rolls and I'm crawling down the corridor, I can't see, but I'm heaving like a holocaust. I'm reaching my phone, reaching, reaching my phone, I'm reaching my phone, reaching, reaching my phone. Autopromocja. Co się dzieje w świecie samochodów i motocykli? Czy wiemy, czym jeździmy i czy wiemy, jak jeździć? Na trzecim biegu. Audycja motoryzacyjna w Trójce. Porady, testy, ciekawostki. Dziś około 18.45. Tomasz Gorazdowski, zapraszam. Szerokiej drogi życzy sponsor audycji. Producent olejów do samochodów hybrydowych Lotus Dynamic Hybrid. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. dla zwierząt. O, my też kochać ciebie chcą. Czas relaksu przedpołudniowego w Trójce. Skoro relaks do tej pory muzyczny, to teraz może jeszcze książka. O tej porze proponujemy Państwu lekturę. Janusz Głowacki. Maj suit Raskolników. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Z gościnnym udziałem Oleny Leonenko-Głowackiej. Fragment 14, przedostatni. Cinq cent vingt. To było równe 520. Taki był numer pokoju staruchy. Ciekawe dlaczego. Wróciłem do domu. Minęło jeszcze parę dni, w czasie których coraz mniej jadłem, bo pozostało mi zielonych 30. Postanowiłem ich nie ruszać, bo jeżeli mam wracać, to trzeba zakupić coś. Jakąś koszulę, sweter chociażby, spodnie może. Żeby się tam w kraju nie domyślili, jak poszło. Nie wzgardzili, nie poniżali. Więc jadłem tylko bułki, zresztą smaczne. Herbatą częstował dłubniak. Nalewał do pełna, cukrzył, mieszał osobiście, bo wierzył we mnie i liczył, że się jeszcze odkuje. Zaś Marciniak smutniał coraz bardziej. Chyba nosił w sobie jakiś dramat. Sąsiad Popławskiego myślał nad wyjazdem do Anglii i wstąpieniem do IRA, gdzie by go wyliczył przyjęto ze względami, bo świat nasze tradycje walki w okrążeniu cenił. Połaziłem z nim jeden dzień z psami, które wyprowadzał po 6 sztuk na spacer. Zimą przeziębiał je w rzece, bo kolega pracował przy psim rentgenie i dostawał procent od sztuki, a latem nienawidził ich z wzajemnością. Nagle dłubniak przestał we mnie wierzyć. Dowiedziałem się, że smutek Marciniaka zrodził się z błędnego zakupu swetrów. Zaopatrzył się jak zwykle w sklepie Warty przy Saint-Denis, gdzie Polacy mogą nabywać konfekcje po hurtowych cenach. Dodatkowo obsługa nasza po polsku mówi. A tu okazuje się, że w domu towarowym dla Arabów, Tati, znajdowały się podobne, w cenie niższej. Marciniak wyznał mi to pewnego dnia i dodał, że chciałby się zapić. Ale wtedy ja już nic mu dopomóc nie mogłem. Łaziłem po ulicach i przyglądałem się wystawom sklepów jubilerskich. Zastanawiałem się też, czy na przykład jakaś Amerykanka bogata ma pieniądze w takich, weźmy, traveler's czekach, czy raczej w gotówce, albo czy na przykład ktoś kupiłby ode mnie biżuterię, nie pytając skąd ją mam, oraz ile powinna mieć starucha lat, kiedy umiera sobie śmiercią naturalną. Czy byłoby dla niej albo dla świata stratą, gdyby przydarzyło się to szybciej. Ale odrzucałem zaraz te wszystkie myśli jako koszmarne, a nawet niemożliwe. Od paru dni, 3, miałem coraz większą ochotę na dobry kawał mięsa. I głównie dlatego znów odwiedziłem doktora Popławskiego. Ale poczęstował mnie jedynie winem oraz powiedział, że pisze Ewangelię według niewiernego Tomasza, apokryf. I przeczytał mi fragment. A gdyby jednak pomyśleć tak, nie chcieć. Popławski, starszy człowiek, mówi o śmierci z taką naturalnością i spokojem. Brak mi jego wiary. Osiągnąć ten wyższy porządek moralny, przebić się przez przesądy, wmówienia. miał rację z tą względnością. A ja co? Zgadzać się z nim, a nie mieć siły? To jest właśnie małość i podłość. Dlaczego w Irlandii nie wahają się rzucać bomb, zabijać niewinnych, w tym kobiety, dzieci, w imię materialnego wyrównania? Poważyć się. Ludzi trzeba porwać potrzebą przykładu, żeby poruszyć serca, natchnąć wiarą. Zabójstwo tej staruchy, to byłoby to. Miało siłę symbolu. Orestes nie wahał się zabić matki, a nawet jeżeli się wahał, to zabił. Ojciec przekazał: pomścisz mnie. Starucha, jeden ze stworów, które kupczą nami bez skrupułów, stanowią o nędzy świata. Gdybym się na to zdobył. Trzeba ludziom pomóc. Są biedni, zmęczeni, pogodzeni z marną, tandetną codziennością. Dłubniak wspomniał, że we Francji jest bardzo mały procent wykrywalności przestępstw. Potrzeba nam Iwanów Groźnych, a choćby Winkelriedów. A jak złapią i zasądzą? Chciałem sandwicha, ale przez rozum wypiłem piwo. Potem jeszcze jedno, bo ostatecznie zostawię sobie 15 zielonych. A co? O, lepiej się poczułem. Gdybym zjadł sandwicha, piwo działałoby wolniej. W końcu jednak zjadłem sandwicha, ale i też wypiłem jeszcze jedno piwo. Jakiś facet bez czoła, z włosami opadającymi na ramiona, uśmiechał się wesoło, wymachując swoim łysym skalpem. Młoda dziewczyna w obcisłej spódnicy z wyzwolonym biustem zagadała coś do mnie. Poszedłem dalej także dlatego, że po bliższym przyjrzeniu okazała się mężczyzną. Przystawałem w tłumie, między samochodami się przeciskałem, skoczyłem do tyłu. Kierowca zaczął mi myśleć i znalazłem się pod jakąś kolumnadą. Ludzie szli w stronę wejścia przypominającego drzwi do restauracji Trojka. Na środku stał portier. Ludzie coś mu podawali. Ja nic, idę. Tylko popatrzył i cofnął się. Dobry znak. Szedłem długim, szerokim korytarzem po schodach jakby marmurowych. Po lewej rzeźby, po prawej nowe schody i korytarze. Znów jestem w jakimś holu długim, na ścianach obrazy. Ponuro jakoś. Nie ma szatniarza znajomego, wesołego śpiewu gości, cygańskiej muzyki. Obok sunęli zamyśleni Francuzi. Nagle doznałem ciekawego uczucia. Na ścianie jakby coś znajomego. Jakby niespodziewane spotkanie z kimś, kogo się chciało spotkać. Tak. To był uśmiech, o którym powiedział pisarz najwybitniejszy. Czy jest podobny do mojego? Ależ tak. Do tego jestem w Luwrze. Długo szukałem wyjścia. Kiedy wreszcie znalazłem się pod gołym niebem, postanowiłem jeszcze jedno piwo. Przemysław Bluszcz czyta fragmenty jednego z najdłuższych opowiadań Janusza Głowackiego z lat 70. My Sweet Raskolnikow. Muzyka Łukasz Borowiecki, gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik i zespół zapraszamy około 11:45. Trójka. Program trzeci. We'll be right back.